Гэта быў рэпартаж Браніславы Станкевіч з Віцебску. Пяць гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы радыё «Свабода». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1993, 94 і 95 гады. год. Амерыканскі кангрэс і прэзідэнт Білл Клінтон спрабуюць скараціць дэфіцыт федэральнага бюджэту Злучаных Штатаў. Гэты крок мае непасрэдны ўплыў на дзейнасць Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Пасля 40 гадоў існавання зачыняецца вугорская рэдакцыя. Камітэт міжнароднага радавяшчання ЗША вырашыў, што сітуацыя ў Вугоршчыне дастаткова стабільная і асобных інфармацыйных намаганняў у гэтым кірунку больш не патрабуецца. Значныя скарачэнні зазналі таксама чэшская і польская рэдакцыі. Праіснаваўшы 8 гадоў, у 93 годзе знікла з эфіру афганская служба. І гэты крок быў бадай што заўчасны, яшчэ праз 8 гадоў яе давядзецца адчыняць зноў. Зачынілася ў гэтым годзе і Нью-Йоркскае бюро «Радыё Свабода». Нагадаю, што беларускі аддзел Нью-Йоркскага бюро перажыў свае зорныя часіны ў 60-х-70-х гадах, калі там у розныя часы сярод іншага працавалі Антон Адамовіч, Ян Запруднік, Станіслаў Станкевіч, Вітаўт Кіпель, Наталля Арсеньєва. У 1993 годзе беларуская рэдакцыя рыхтавала адну арыгінальную гадзіну эфіру, якая ўпершыню выходзіла ў эфір а 5 гадзіне ўвечары і паўтаралася а 8 і а 10 гадзіне, а таксама наступнай раніцай. Штораз болей матэрыялаў дасылалася з Менску. Яны гучалі ў штодзённай сталай рубрыцы «Весткі з беларускіх гарадоў і вёсак». Сярод іншых сталых перадачаў беларускай свабоды ў 1993 годзе анталогія беларускай эміграцыйнай паэзіі Алеся Васілеўскага, мова ў жыцці краіны Сержука Соколава-Воюша, дыялёг, агляд пошты Асі Ігнацёнак, рэлігійныя гутаркі Кастуся Бандарука, нататкі чалавек і грамадства Сакрата Яновіча, вандроўкі па Вільні Лявона Луцкевіча. З гістарычнымі перадачамі выступалі Паўла Урбан і Мікола Іваноў. Матэрыялы пра жыццё беларусаў у эміграцыі рыхтаваў Вітаўт Кіпель. На пачатку 90-х гадоў мюнхенскую каманду беларускай свабоды папоўнілі некалькі новых супрацоўнікаў. З Менску прыехаў Александр Лукашук, з Уроцлаву Мікола Іваноў, з Чыкаго Кастусь Бандарук, з Нью-Йорку Богдан Андрусішин, беларускі журналіст і спевак, вядомы шмат каму з нашых слухачоў пад імем Данчык. У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода». Сёння Данчык, а на нашых хвалях ён выступаў таксама пад псеўданімам Максім Лукашэвіч, госць нашай перадачы. Данчык распавядае пра тое, як лёс прывёў яго ў беларускую рэдакцыю «Радыё Свабода». 12 лютого была моя 12-я годовина на радио, так я как раз это вспоминал. Это началось со звонка Янки Запрудника. И он мне позвонил, что мы тогда были соседи по праце, бо я працевал шефом отдела кадров в коммерцийной фирме на 51-й и Бродвей. А радио «Сядиба» тогда была на 57-й и Бродвей нью-йорковская. И раптом Запрудник мне позвонил и запросил на обед. Я кажу, ну, добро, годину маю. И он пришел за Адамом Акулічем и мне такую пропанову, якая мне просто целый свет перевернула, бо я николи об этом не думал, вельми счастливо працевал там, где працевал, и николи не думал менять працу. Справа была, что Янка сыходил на пенсию и звонял сам место. Пропанова была, что я просто перееду 6 кварталов вверх на 57-ю с 51-й в улице, так я думал, это не так страшно. Поглядел, что там все ж таки мне не вельми подобалось, там нудновато было, это я сидел в Нью-Йорку так тихо, мало людей, и я думал, что все ж таки за все, да якая б не была праца, коли ты занятый, заангажованный в праце, так час летить худшей, и я все ж таки думал, что это не будет для меня вельми цікаво. Однако на огул достать эту працу, треба было ехать в Мюнхен на интервью. Я себе подумал, чему мне не прокататься в Мюнхен, и поехал туда, и мне там, как якраз вельмі спадабалася, бо там вельмі шмат людзей было, неяк больш адчувальна было, што это журналістычная ўстанова, і думаў, што цікава будзе. Так і здарылася, што яны ўрэшце рэшт не хацелі мяне, каб я ў Нью-Йорку працаваў, а толькі ў Мюнхене. Ну і тады трэба было вырашаць, бо гэта вельмі вялікая змена, вельмі неспадзявана было. Я вельмі любіў Нью-Йорк, і ясна сям'я, і сябры, і цэлае жыццё ў Нью-Йорку, і ніколі не думаў, што я апынуся ў Еўропе. Хоць незадоўга перад гэтым я хадзіў да гадалкі, і яна мне сказала, што будучыня мая ў Еўропе, і я думаю, ага. І так і здарылася, так што тады я, ну, праз некалькі месяцаў, гэта было недзе ў верасні 91 году, а ўжо з лютага 92 я прыехаў у Мюнхен. І быў вельмі, вельмі незадаволены. А зараз аўтэнтычны эфір 1993 году. Гучыць верш Наталлі Арсеньевай «Імкнуць дні» у выкананні аўтаркі. Імкнуць дні, імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, няўтомна, няўлоўна, без смеху, без сыці. Ды люба душу непакоем дражніць, асенняй трывогай трымцець, залаціцца. Хто ведае, можа пакутай, нудой нам быў бы дзядоўскі спакой ці пакора. І ў шчасці, і з прагай дзікой, маладой, шукалі б мы дробных аскепачкаў гора. Сягоння, прынамсі, жывём запраўды мы і кажнаю думкай, і кажным імкненнем. Не трэба нам праўды з маною гадзіць, не рупіць, мы грэшныя болей ці меней. Над шчасце і тое інакшае ў нас. Не сон супакойны, а чын і змагання. Інакшаю ўцехай нас поіць вясна, інакшай тугою нас восені раняць. І цяжка наш слоўкам пустым спадманіць, спаіць палыном мест купальскага зелля. Імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, у лепшае заўтра дарогу нам сцеляць. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1994 у гісторыі беларускай службы радыё Свабода. год. Пад уплывам крывавых падзеяў на Балканах адбываецца чарговае пашырэнне Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. У студзені пачынаецца вяшчанне на краіны былой Югаславіі, Сербію, Чарнагорыю, Боснію і Харватыю. Улетку 1994-га Білл Клінтон прымае прапанову прэзідэнта Чэхіі Вацлава Гаўла і чэшскага ўраду аб пераездзе радыёстанцыі з Мюнхену ў пусты будынак федэральнага чэхаславацкага парламенту ў цэнтры Прагі. У жніўні амерыканскі кангрэс зацвярджае пастанову аб пераездзе, які будзе закончаны ў наступным 95-м годзе. Гістарычныя змены адбываюцца ў працы і беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода». Пасля некалькіх гадоў намаганняў удаецца адчыніць бюро радыё ў Менску. Сёння ў гасцях у нашай перадачы першая кіраўніца Менскага бюро нашага радыё, прэзідэнт Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна. Яна прыгадвае тыя часы, тыя ўмовы, пры якіх было заснаванае бюро. Па-першае, вот самае, відаць, асноўнае і галоўнае. Ну, для мяне свабода раней, я выхоўвалася на ёй, я выхоўвалася на тых галасах, якія гучалі ў эфіры. І вот першая сустрэча, першыя знаёмствы з Ларысай Верас, яна тады была гаспадыняй бюро, яе камандзіравалі з Мюнхена сюды ў Мінск, і як бы маё ўваходжанне на Радыё Свабода была звязаная вот менавіта з гэтым чалавекам, чалавекам легендай, я б сказала, Радыё Свабода. І вось праз яе ўспрыманне падзеяў, праз яе уменне распавесці пра тое, што вакол нас адбываецца, вот для мяне ізноў-такі прыйшло адчуванне, што такое традыцыя свабоды слова на радыё. Самы, ну, такі вот, відаць, яркі ўспамін таго часу. Лукашэнка ўжо ва ўладзе, ім ужо сказаныя словы пра тое, што журналісты вольныя, але пасля, як бы, пачынаюцца падзейнікі, якія ўжо цалкам не супадаюць з гэтай абвешчанай свабодай журналістаў. Я памятаю публікацыю, яна была абсолютно як бы нечаканая у народной газете, это публикация про то, как спадар Кебич Вячеслав Францевич продал нашу Беларусь по векселях. И памятаю, застается литерально, хвилины застаются до эфиру, и треба было змонтажовать стужку выступу Кебича, потому что абсолютно было зрозумело, что кроме Радио Свободы, вот так імгненна дать магчимость человеку для реакции на то, что было надруковано, магчымасці выказацца, відаць, ні ў кога такой магчымасці не было, як у Радыё Свабода. І вось памятаю, я кажу свае хваляванні, тыя хвіліны, якія застаюцца да пачатку эфіру, монтаж ўручную, механічны монтаж стужкі, мяне рукі просто трасуцца ў поўным сэнсе слова, побач усведамлення. Вот яшчэ зусім некалькі месяцаў назад для мяне Вячеслав Францевіч Кебіч быў, ну, самым асноўным ворагам свабоды слова, ворагам радыёстанцыі Беларускай Маладзёжнай, таму што ён спрычыніўся да закрыцця рэдакцыі Беларускай Маладзёжнай. І вось гэта разуменне, што трэба вот выдаць гэтую стужку, вот відаць, адсюль пачалося маё асабістае, але разуменне, што такое свабода слова. Свабода не ад чагосьці, а ў імя чагосьці, ў імя таго, каб у эфіры загучала праўда, каб даць чалавеку рэдкую магчымасць выказацца, абараніцца, выказаць свой пункт гледжання. А зараз зноў наш архіў. Гучыць фрагмент інтэрв'ю Галіны Айзенштадт з адным з кандыдатаў у прэзідэнты падчас кульмінацыі выбарчай кампаніі. А як це вы тады падзеяцеся выйсці з такой складанай сітуацыі? Сітуацыя сапраўды настолькі складаная, што нейкая трывога нават у паветры вісіць. Ну, Галіна, для цябе гэта ў паветры трывога вісіць, а для мяне гэта рэальная трывога і рэальная ўгроза. Я ўжо адкровенна гаваря, кроме одного маршрута, гостиница «Октябрьская», дом правительства, где я работаю, я уже не перемешаюсь по другим маршрутам, и то под усиленной охраной. Я недавно ночью вынужден был вывести своих детей. Очень благодарен сотрудникам КГБ, которые мне оказали в этом помощь, вовремя проинформировали. А кажи, опоздай мы на 30 минут, детей бы взяли в заложники. Кстати, мы столкнулись с теми людьми, которые туда выехали на «Фольксвагенах» и уже ходили там, возле моего дома. Поэтому ситуация более чем напряженная, более чем серьезная. И угрозы постоянно нарастают. Я уже начинаю чувствовать, что кольцо настолько сжалось, все вокруг настолько сжато, что, ну вот, еще какое-то неосторожное движение, и произойдет какой-то взрыв. Поэтому сейчас действительно ходишь как по лезвию ножа, и это в нашем померковном демократичном громадстве, как мы его называем. Ну, тады, калі, не дай Бог, выборы будут ці сорваные, ці сфальсифікаваные, так тады придется Лукашенко из республики улетать, ці что? Лукашенко из республики не улетит, ему эмигрировать некуда, у него земля одна. Я гражданин этой республики, я родился здесь, вырос, все мои родственники, мать моя здесь родилась и выросла. Я найду себе место здесь, если выборы будут фальсифицированы. Мне еще вот будет 40, у меня впереди долгая длительная жизнь, но жаль будет Республики Беларусь, которая надолго-надолго погрузится во тьму, и вырвать ее уже из этих объятий будет гораздо сложнее, чем сейчас. І на заканчэнне зноў наш архіў. 11 ліпеня выйшла ў эфір праграма, прысвечаная вынікам прэзідэнцкіх выбараў. З першым каментаром гэтых вынікаў на нашых хвалях выступіў Віталь Цыганкоў. Аналізуючы па гарачых слядах сенсацыйнасць і другога туру выбараў, варта адзначыць найперш катастрафічнае паражэнне Кебіча. Аддадзеныя за яго галасоў аказалася амаль на трэць менш, чым у першым туры. Увесь ход перавыбарчай барацьбы яскрава засведчыў, што Вячеслаў Кебіч аказаўся нездольны весці адкрытую палітычную палеміку. А яго каманда, спрактыкаваная найперш у інтрыгах, усёй сваёй дзейнасцю дабілася толькі беспрэцэдэнтнага паніжэння рэйтынга прэм'еры. Коротко підсумовуючи виніки кар'єри Вячеслава Кібіша, можна з упевненістю заявити, епоха немолодих і сумних номенклатурщиків, билих компартійних лідерів, проходить. Народу потрібні нові твари, нові особи з моцною харизмою, доступністю і зрозумілістю для кожного простого чоловіка. Виніки другого туру красномовно підтвердили, що виборщики проголосували не стільки за Лукашенку, скільки супроть Кебіша і за любые переміни у житті. 10 липня за тепер уже фактично президента проголосувало на 1,5 мільйона виборщиков більше, ніж 23 червня. Нельзя, конечно, сказати, що за два тижні гэтые люди раптом стали верними і ширими прихильниками Лукашенки. Просто у другим туры перед ними выразно повстала альтернатива. Альбо за існуючую владу, альбо супротие за новую владу. Ідеологічні постулати часово одійшли у бок, і більшість прихильників Новікова і Дубко, а так само значна частка електорату Позняка проголосували за зміну влади, за Лукашенка. Усі гэтыя чынники разом взяті і дали безпрецедентний виник. У другім туры за Лукашенку проголосувала значно больш половины от агульнай колькасці выборщиков Беларусі. Гэта значыць, што першы прэзідэнт будзе мець надзвычай высокую легітымнасць, што можа вельмі паўплываць на рашучасць і бескампраміснасць яго будучай палітыкі. Ведаючы характар і асабісты якасць Александра Лукашэнкі, можна не сумнівацца, што ён не пазбегне магчымасці як мага наймацней палітычна выкарыстаць атрыманы ад народу давер. Якія гэта прыме формы, зараз цяжка прадбачыць, але відавочна, што 80% галасоў будуць заўсёды важкім аргументам у любым магчымым канфлікце прэзідэнта з іншымі галінамі ўлады. Віталь Цыганкоў, Менск. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Вы слухаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1995 в истории Белорусской службы «Радио Свобода». год. Галоўная падзея году для радыё – пераезд з Мюнхена ў Прагу. Гэты крок быў выкліканы некалькімі абставінамі. Па-першае, бюджэт радыё быў скарочаны ў некалькі разоў, і заставацца ў надзвычай дарагім Мюнхене было немагчыма. Па-другое, пасля падзення жалезнай заслоны і заканчэння халоднай вайны, узнікла магчымасць геаграфічна наблізіць радыё да краінаў, на якія было скіраванае вяшчанне. Таму пераезд з захаду на ўсход стаўся цалкам лагічным крокам. Тагачасны дырэктар радыё «Свабода», радыё «Свабодная Еўропа» Кевін Клоус з гэтай нагоды сказаў: «Я твердо верю, что наиважнейшая задача радио – объективный репортаж и анализ подею, без навязывания своих политичных поглядов, без утягивания слухачов у некую полемику. Эту задачу с большим поспехом мы могли выполнить у Празе, чем у Мюнхене». Таким чином отбылся исторический переезд, и уже 1 красовика загучали первые передачи с Праги. Розные редакции имели розный график переезду, и первая белорусская программа с Праги прогучала в эфиры 8 травня. А уже прос пару тыдняв, 21 травня, вышел в эфир первый выпуск аналитичной недельной передачи «Пражский акцент». Пераезд у Прагу дазволіў папоўніць рэдакцыю журналістамі з Беларусі. Тады рэдакцыйную каманду папоўнілі Алена Радкевіч, Алена Ціхановіч, Алена Панкратава і Сергей Абламейка. І ім, так сказаўшы, па журналістку пашанцавала. У красавіку і траўні 95-го году у Беларусі адбывалася нямала важных і драматычных падзеяў. Падрыхтоўка да рэферэндуму і выбараў парламент, галадоўка і збіццё апазіцыйных дэпутатаў, забарона нацыянальнай сімболікі і спыненне беларусізацыі. Усе гэтыя падзеі знайшлі адлюстраванне ў перадачах беларускай свабоды. У арганізацыі пераезду Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа ў Прагу чынны ўдзел узяў дырэктар беларускай рэдакцыі Вячка Станкевіч. Сын пражанкі, і ён правёў у Празе дзяцінства, добра валодаў чэшскай мовай. Сёння Вячка Станкевіч распавядзе ў нашай перадачы пра пераезд у Прагу і змены, якія з гэтай нагоды адбыліся на радыё. Перад пераездам з Мюнхена ў Прагу эта працэдура брала такі даволі доўгі час падрыхтоўкі, дыскусіяў паміж нямецкімі ўладамі, амерыканскімі, паміж радыё і так далей. Галоўная прычына пераезду была там, што Мюнхен зрабіўся амаль што найдаражэйшым горадам у Еўропе. І людзі, якія там працавалі, яны залежалі ад нямецкіх законаў. І нямецкія прафсаюзныя законы былі такія, што было немагчыма, амаль што немагчыма некага звольніць. Ну і такім чынам не ўсе найбольш эфектыўныя людзі засталіся там працаваць. Плюс таксама надыходзіла праблема, што хоць, скажам, у Беларусі, у іншых дзяржавах на ўсходзе было шмат працоўнай сілы, якая прыдалася працаваць на радыё, але амаль што немагчыма было іх перавесці ў Нямецчыну, бо Німеччина якби зачинила свої границі, тільки дозволяла людям, які мали заходні пашпорти. Ну і так само, покольки Радіо Свобода було одною часткою організації, яка була вже сполученням Радіо Свободна Європа і Радіо Свобода. Ну, але привілеї і величиня тих службов, які були зв'язані з Радіо Свободна Європа, це були сателіти Польща, Чехословаччина, Угорщина і інші, мали шмат більші штати. Наприклад, чеська служба мала каля 40 до 60, інші польська служба подобна. Ну, а покільки тепер вже якби ситуація вирівновувалася, не було потреби, щоб ти мали такі великі штати, а ми у порівнянні малі, бо Радіо Свобода за виняткам російської служби, яка була велика, були усі приблизно по 10 або навіть менше чоловіку. Я підняв питання на одній конференції, яку ми мали з начальством, навіть не радіо, а на міжнародного вещання, що такий поділ вже тепер не має сенсу і що це повинно вирівнятися. І таким чином білоруська служба, як переїхала у Прагу, тоді навіть не зменшилася, як це сталося для усіх інших служб, але навіть на одну особу повеличилася. І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент інтерв'ю з Зяноном Пазняком на другий день після збіття депутатів. Сьогодні увечері після посідження білоруського парламенту наш кореспондент у Мінську Лариса Верас змогла взяти інтерв'ю у Зянона Пазняка. Сьогодні увечері після спроби оборонити людей на площі від гвалту президентських сил Зянон Пазняк прибув у Верховний Совет. Але, як він повідомив, двері були зачинені. 56. Выходят некие люди, отчиняют эти двери, я заходю, на меня кидаются несколько человек в военной форме и не пускают меня. У Верховного Совета меня депутата, где я маю кабинет, член комиссии по международных справах, не пускают некие военные люди. Ну, мы были с депутаткой Галиной Семзяновой, попросили их на документы, ну... Документы не показываюсь. Потом почали хваляваться, але документы не покажу и все. Кто вы, откуль? Из КГБ. На подставе какого указа? Значит, письменное распоряжение от руки, авторучкой написано, на листочку паперы некий милицейско-КГБский чин рекомендуя усилить режим в Верховном Совете на предмет пропуска до 18.00, чтобы проверять покважу там, и сумочки, карманы, чтобы не несли ничего, что не соответствует работе, а после 18.00 никого не пускать. Ну, еще было без 10.18, и вот эта зграя на меня накинулась. Ну, я тут вырешил все-таки доведаться документы, их прозвище, власти акт. И вот теперь я только зашел сюда и шукаю телефон потелефоновать шефу КДБ. Что сие значит? И тут ваш звонок, подарение Лариса. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Thank you. гаворыць Радыё Свабода прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. У панядзелак слухайце апавяданне пра гады ад 1996 да 1998.